Şarabından azıcık olsun, lütfedersen eğer kanmaya geldim. Mahcubum, yüzüm yok, aman ideyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Kime gideyim? Tut elimden yarabbim. yerim. Tut elimden ya Rab, tam yerindeyim. Pervaneler gibi dönmeye geldim. Mahcubum, yüzüm yok, amanideyim. Sen var iken kalkıp kime gideyim? Pervaneler gibi dönmeye geldim.